پیرینم پیرینم هرچند ساختاجینم بلام هیوام نبراوا دلی خوم بجینداوا من پیرینم پیرینم هرچند ساختاجینم بلام هیوام نبراوا دلی خوم بجینداوا لگال دایکی شیرینم سارش دکرین درینم هیوا بخشین بو هموان بیشر مواسرینم بخشین بو هموان دیشر مواسرینم باشە شەرمەکەن شەرمەکەن بەشی هەموانەکە برۆ لابزانە اگر ازانی برسی تا توانی بروی بولای خواهنکه دو تلویه بارون من اچمه درو اتوانی تو لگلم بیت نه توی لگلمن بیت تو کشه یکی تا ها امرو توش بوشو ورگره پاری کول چنک حزد لگیه اتوانی بی خوید هیوا دارم ناچار نبین بتفروشین بیانید باش کچی بچوک بیانید باش گورم اگر خودتو دای کده تانوی تانی و رو لیره بمین نوا بی پاری روشی چی تریش بدن لوانه سی با چوار روش لیره بمینی نوا براسی دلخوشم باوی ایره تان بدله ببورا آیا اتوانی دکتوری که باش من با بینید گورم؟ بله بله اتوانم با نتوان دای که دوانه نخوش پیویستی با دکتور بی ها؟ تنها امه یو دکتوری بی تو سری برو دوخی بکد دکتوری که ناسم بلان پاره زوریه وی چون که او همیشه با گالیز کدی گالیز که؟ بله آیا او دکتوری که اونه باشه که با گالیز کدید؟ بله ناوی دکتور ساندریورو دکتوری چی زور باشه چار سری مارکیزی کردوه کواتا او دکتوری مارکیزا؟ او تد او پاره زوری اوید چنه که پیویسته بای بی تو دای کم ببیند؟ بله اینی کم او دو فرانک ورگری دو فرانک؟ با پیشت بولیم اگر اتوی او بید بولای دای کهد او بی پیشتر پاره که بدی پیرین، او تو چی اکید؟ دکتوری که باشم دو زیوتاوا او زور باشا بلام زور گران نا ابی پیش وقتا پارکی بدم اگینا نه تو ببینید باشا، او تاکر رگی لپیش من هروا الان او دکتورا چار سری مرکیزی کردوا بیانیت باش مارکیز. بیانی توش باش برس سایمون. الم چون امرو آوازو اروی ها؟ راستی دا کمی سرمان بوا امو امرو پشو ورگرمو کریه که توش بدم. دنگیش یوانده خوشت هیا سرمایه چی کم نتوانی آزاری بدم. من متمانی تواهم بدنگی خوم هیا بلام قرگم آزار مزا که سرمان بی. باشه بی تواه خم نبی بته پربونی کات باشه بی براستی زور نخوش بو همو البومه کت بفروشته. جابو پیت نخوش البومه کم بفروش ره. اوه باشه او گالیس که تا چونی تر لیره آبه واه بزانم سه با چوار روش ببزانین چونه بید بین موا و دیاره من بو او اجین پاره پیاب کمو کریه تو بدم کس زوری لطور نکردو لیره بمینی توا امه خون بد بینم که تی اچی بدوه هوتیل چی هرزان تر اگر ری لپاریس دبرو بزان چیه که بابم شونه نخوشاله هوتیل زوریش که مارکیز بو او پاره کم بده او مرکزی چاره سر کردوا که واتا توانه دی کشم چاره سر بکات ایوانی بارون الوانه بشه من دفر بچین بو مارا کرد نزانم سگ رگ پیدرا و یا خود نه ابن بوریا اما و نورینگ که دکتر ساندرو رر بود از ماوا اما خویتی آیا برایزم ابی دکتر اکل جورا و بیت و آخری کدیت دارو او تا جنابی دکتر رک لپشت وایا دکتر ساندرورر بوره دکتر اتوانی بیتو پشکینی نگ با دایکم بکیت باله با دلنیا یو اتوانم چون که و ایشی من اکتا کم پیم بلا اکتی بسوک ایوه لچوی اجین ایمه لیره ناجین بالام چند روش اگل شوی نکی ماما سایمون امینی نوا تیگه ایشتم بالام دکتر دایکم زور نخوشا اتوانم استا پارکت بدمه من همیشه با پشکنین سه فرانک ورا گرم ها؟ باشه سی دقیقه تر لای ایوه مون خوشه که ابینم ایسا پشکنین یکی ترم هیا ابی بروم زور سپاس دکتر ساندرورر دای برو دلنیام که اتوانی دیکن به تالتی چاره سر بکد چون که او دکتر هکی زور باشه اوانی برون هیچ پیلاوی که دوزیه و حزل لیبیت بمبو نیه و گاستون دو امولتی کار کردن خری که نزی که بیتو جوید لیه نبود سیموت ها اونده با برزی وتد همو شاری پاریز جویان لیبو لوانه دکتوره که بیت دکتور دیکم لناو گالیسکه که یا چی؟ تو آلی نخوشکه لناو گالیسکه که دایا؟ بله زور باشه تو لدره و چاو ربکه باشه پیم بله چنه شیلی ورگرتی؟ سی فرانک که واتا دوباره نرخی خوی برس کردو تاو بلا ما آخر اگر همون روش به تیره تو نتوانی پارکی بده خان مکم و پیویستا که بچیتا نخوش خانه نخوش خانه؟ تو الی هیچی وایگ نیا؟ نه من مبسته چی وام نبو پیویستا بچیتا نخوش خانه بو اوی چاره سری تواور بگرید دکتر اتوانم لناو امگالیس که بشوبم؟ لنه ام گالیسکه ها نه توانی بشوب دید پلی گرمین ام گالیسکه زور برزه لوانه بد کجید پیش نیارد بوا کم جورک بکره بگرید و هسته کم بو ماویی که کم باش بید لو باور دانیم جورا کی برس سایمون زور گرام بخان مکم من وابی رکم و بچی بونه خوشخانه زور باشتر لیره اما برا با او در ماخانه ای کل نزیک شوینکی من هوایا اوی که اکویتا نزیک نیسه گوره کوا ام حبا بعد و اینان بخوات وش رو بکاش همو کاش میرک زارک وش رو بی تاکشت لبیر نچید لو دلنیا براوا که خواردنی باش اخوات هرچی که حزلی بو بیداره با تایبت خواردنی هلکا بو او زور باشا دکتور ایا نخوشی که دیکم خریپا و هستا کم باشترین شداویا دیکت بچیتا نخوشخانه ایا تو نتوانی او چاره سر بکیت؟ من پیم وایا لیره چاره سر کردنی کمی زحمت بی دی بیانی دوباره بین موا زور سپاستا کم دکتور ساندرو ریر کچکم هم درمانانا گرانن بله ازنم او درمانانه ایلم لیسه نوسراون بای حوت فرانکو 50 سنتی مویا نرخیان اونه یا پارکت بشیناکا گورم زور جاویلی بردنن کم پارکم تنایک فرانکی کم اتوانی پیمی بدهی اتوانم بیانی بوتی بینم نه هرم روبوتی هینم گورم اشتیوانا بی ایم هرگیز درمان بقرز نادین جگلوه یکم جارمون تو ببینم تکایا نابه داولی بردناکم با اشتیکت پی بولم شروع بی تایا که زور گرین یگر اصاج نی کری کاتی تر پارت پی بو اینجا بی کرا کشنی اصاج شروع بکو حبکت ادمه اما این باعی سه فرانکو 50 سانتی مونه پیرین مارسل ها؟ پیرین اتوی؟ باشا پیم گلی چی که لیره؟ من حتم بولی تو با شنکی ماما سایمون سلاو بارون تو زور باش دیاری مارسل، آیا تو هیچ پاره کت پیه؟ چی؟ پاره؟ اگر یک فرانک کت پیه، اتوانی با قرض پیمی بدهید؟ زود دموه بلام، من تنها 35 سانتی مون پیه اگر آنه کارگ تاوگا بی با؟ نه، یک فرانکم پی بیستا دست خوش مارسل شنی نیا باشا پیرین، اتوی تشتی بکری؟ بله من كواتا اتوه غاليس كاكا بفروشي؟ بله، نا چارم اوه بكم اي پاري كول تيليكي؟ اگر پاري غاليس كاكا بكاميراكا بز بن او هرگيز پاري كول نافروشم بلام واهستا كام كا پاري كول پاري زور بكا کواتا اما ماما سایمونا چی؟ تو اون نناسید؟ نه خیر من تنها نویم بیشتی بو تو وقتت لشوینه که او بمینه و تنها نویشید بیستوا آیا باو شوی خرابا که باس یکن؟ باشا من نزانم چون دایی که گرامه و مارسل لیره ایوی تو ببینید سلاو مارسل سلاو خان مکم که هاتم بویره پیرینم بینی سپاس بو هاتنت کرم پیرین، درمانه کانو دست کود؟ بله دستم کود، بلام تناش رو بی تایکم نه ناوا پری تاوام پینه بو او نگران بو؟ بله بلام نانی تازه و هلکم هی ناوا، هر از تبوتی اماده کم سپاس، بینان بخوم بو اوی زو چاک بماوا آها، سلاو پارکو سر باش دیاری پاریکوال آفرین پاریکوال آفرین واما که پاریکوال خطو کمه دی دیکا او درمانه کتا سپاس تکم دایکا ابي ايما بزو ترينكات غاليسكاكا بفروشين اول كتايا رؤيات بابار سايمون دوت كامانه جوريك بكري بجرين بخوارتنا كامادة بكام دواتر رومبيالي من بيتا كموا افري مارون اها برد موا نمود لتا بموا دای بارون وزاره که ترش دوباره که اینا به حال زیادی بود دای بارون منال مانگیم نکی؟ بله او چیه که لوی؟ لگل بارون ایاری اکم خوکویر نیم خوب اتوانم اما ببینم و بستم او بو چی نوزو یکی منی حتم بای پیرین بود از مالیره پیرین؟ او کچه گالیچکه که هیا؟ یعنی که واتا هوری هیل پاریس تنها من هوریم بیرم کتوا گورم چیه چیه بله باو کمودی که تو پیاوی که زود چاو برسی باو کدو تیشی بمناله چاو برسی قصه هیچ مگر باو چی تو چیه و قصه خرابه که لسر خلق راهنری سرک ایتالیا راهنری ایتالی او سرک ایتالیا لی باشه یا ناسم همو جار لشوینکی من امانه و جوم لخلکی سرککا بو باسی تو یا نکر بوی با پیرین نمود بید بوی را نمزانی پیاوی که چاو برسید تو اوانه اقصانه با من ماله پیموتی من چاو برسینیم براست گورم تکای اتوانی لگل پیرینو دایی که باش بی اوان کسانی زور باشن من لگل همو کسی که زور باشم هیوادار مواب بی ماما سایمون خوارد نکم تواو کرد زور باشا تنانا تلکا کشت خواردوا و هستا کم ایسا زور باشتر بم ایسا چم لگل برای سایمون لسر بکره گرتنی جورک اقصا کم بیرد نچه درمان کم بخوید بیرم نچه خواهی جان که با کمی کتر بجیم هیجنبی رگم بدا کچکم ببن بو مارو کرد تکه مهیل پیرین لپاریز بطن هب مینه توا اما زور باشه آفرین او جوری ناوراز بطال اگر ایو اتانوی بکری بگره باشه 50 سنتی مو بو هر روزیک او زور گرانه تو لیر برادر او قصه زیاد مکه پیرین 50 سنتی مو بو هر روزیک پاره ایک زور بو جوره که اوه کن زور پیسه ابه یکم در شوینه که پاک بکی تو 40 سنتی مو باشه وانیم کچه که ما توانین بکره بگرین کم تر نابه کواته ما را کوتین بلامشتی که تر هی گوره من اموی گالیسکاکا بفروشم تو هیچ کسی که ناسی بیاوید بیکره؟ گالیسکاکا تفروشی؟ بله من کسی چی زور باشه ناسم گالیسکا اکره چی او کسا؟ او کسش منه گالیسکاکا جلو برجی هندی کرستی وی نگرت نکا چنک پارم دیتی بو هموشتانه؟ زور باشه او جله هندیانه زور جوانن ایوانی ماما سایمون 20 فرانک ادم چی؟ بو هموش تکن؟ بله هر اوانه و دیاره گلتا اکی یعنی 22 فرانک باشه او زور کم گرم ای کم با 25 ابی لگل دایک ما قصب کم بله ام زور کم منش و بیره کم موا تنها 28 فرانک؟ او تی لوز یاتر پاره نادم او تی تنها کامیراکش یعنی اوی که پاره پی بده اوش تیخی باشه کچکم پیرین کچکم بیفروشه پاری کولش بفروشه دلنیا متوانین پاری کول به پاره که باش بفروشیم باشه گوی دریجه کم ناوی بلام هشتا باسگه کد بمینید باشا لکوی گوی دریجه کم بفروشم لبازار بفروشا روژانی چوارشم ما بازار ایچ اسپه چوارشم ما پرینو چکی دی وری ارمتیم ده ناتوانم با تنها پاکی بکم آوا ببوره هر استادم گورم تو بم شونه علی جور زیادر لشونی برازه چی قصه ایوا مکه اوی لسر توی همی پاکی بکی تو خلچی تر هی لجوره کانی تر ازین و قصه قصه ناکه ای خوایا، براستی ایره آواز زور خواهنه چیلی تانو ایره بجین؟ منو دایکم چند روش اگلیره مینینو آواز زور باشا، کنا تانو ماوی کی زور بمیننو لیره باشا، من ناوم پیرین خانمکم خوش حالبون بناسینت منیج لجوره که تانیش تانه جیم، ناویشم کارالاینه بلام خلکی لخوشویسی اپی مالن مرکیز او مرکیزی براستی ایمون بسی کرد، او تو بی خانمکم؟ من گرم آوا وره گرهی تاوا تا اوان بریاری انده و کلیره بجین لشتی چی باشه چی تنها بوسه چوار روش زور باشه تی گیشتم او کتی چی بتو چی زور دوانا و زوریش هولاده و زیره کیشه باشه کاکی پیاوی شیرینی کره کم داره پیش اوی لبیری بکی پاکتره که بیرم لیه کرده و بله چون که مارسلی ارمتی دن پاکی بکم آوا چون که ام جوره زور پیز بو زور سپاز مارسل تو اگلانت بو من هین آوا نخیر پیرین گلکانی هین آوا تگیشتم سپاز پیرین دهکت بم زوانه باشه بیتا و تو بخم با لو باوره هم بخیره باش ببم آوا زور باش پیرین، اوه من بروم، درنگ ایتر زور سپاس کم رو یرمتی ده مرسل دلنیم ده اگه بم زوانه باشه بیتا و باله، ابم بوره مرسل، ابه بروم شروع بیتا اکه بوده ایکم بکرم تا و کودان نخره و باشه بینی دیمو خوات لگل خوات لگل زور سپاس مرسل خوات لگل پیرین خوات لگل کوتاییه پرینو دایکی گالیسککان فروشت و هر وها ابوایا پاری کالیش بفروشن لاستایا پرین بیر لهیچ تک نکتا جگلوی یارمتی دایکی بداد بخیرای چک بیتا تکه ها گورم شروع بیتا یکم بداره هرچند پیرین جورکی بکری گرد بلام هشتا دایکی چاک نبوتا تواوی پارکیان لبکری گردنی جورو درمان خرج کرد پیرین با تاواتی نگران بو چون که هیچ پاریکیان نماوا بلام لبختی اوان مرکیز و گاسون لوی بون تهانی پیرین بدن مرسلی شامو رو جک لوی بو تاکو پال پشتیف کد ام کسانه آرام یکی زوریان پی بخشی بو القی دهاتو لا چیرو کی پیرین خلکه هجارکا من پیرینم هرچند شرم و آسرینم دیوا بخشین بو هموان دی شرم و آسرینم براوا دلی خوم بجین داوا.